A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. O bardzo korzystnej dla naszego kraju deklaracji premierów Polski i Izraela mówi minister spraw zagranicznych. Prezydent wręczy akt mianowania nowemu szefowi sztabu generalnego. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy Zatrzymaj aborcję wraca do Sejmu. Nowelizacja ustawy o IPN poskutkowała przyjęciem bardzo korzystnej dla Polski deklaracji premierów Polski i Izraela, mówi szef dyplomacji. Zdaniem ministra Jacka Czaputowicza, gdyby nie zmiany w ustawie, do podpisania deklaracji by nie doszło. W środę Sejm uchwalił, Senat przyjął bez poprawek, a prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, która uchyla przepisy o karaniu grzywną lub więzieniem za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie hitlerowskich Niemiec. Minister Czaputowicz dodaje, że przed obydwoma krajami jest jeszcze długotrwały proces zmiany narracji, która nie jest dla Polski korzystna, nie jest zgodna z rzeczywistością, ale występuje i bardzo silnie jest broniona. A do Warszawy przyjeżdżają polscy dyplomaci z całego świata. W Natolinie rozpoczyna się narada ambasadorów. Narada ambasadorów to organizowane co roku spotkanie, na którym dyplomaci pracujący na całym świecie podsumowują ostatnie miesiące pracy oraz mówią o najważniejszych zadaniach na najbliższy czas. Wiadomo, że w tym roku ambasadorowie będą mówili m.in. o bezpieczeństwie, w tym o zbliżającym się szczycie NATO, a także o niestałym członkostwie Polski w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dyplomaci będą też rozmawiać o sprawach związanych z Unią Europejską. Po południu ambasadorowie zostaną przyjęci w Pałacu Prezydenckim przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jutro gościem spotkania będzie minister spraw zagranicznych Belgii Didier Reinders, a pod koniec tygodnia szef dyplomacji Japonii Taro Kono. Obradom ambasadorów przewodniczyć będzie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Rozmowy mają charakter zamknięty, dlatego dziennikarze nie będą obecni w czasie narady. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nowy szef sztabu generalnego obejmie dziś oficjalnie stanowisko. Prezydent Andrzej Duda wręczy akt mianowania generałowi Rajmundowi Andrzejczakowi. Agnieszka Drążkiewicz. Nowy szef sztabu generalnego Rajmund Andrzejczak zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego szefa sztabu generała Leszka Surowskiego. Oficer zamierza zakończyć służbę wojskową. Nominacja generała Andrzejczaka była, jak napisano w piątkowym komunikacie, konsultowana pomiędzy prezydentem a szefem MON, a także uzgodniona z obu wojskowymi. Nominacja ma związek z planowanymi zmianami w systemie kierowania i dowodzenia armią. Nowy szef sztabu generalnego to doświadczony oficer. Generał Rajmund Andrzejczak służył m.in. w Iraku i Afganistanie, a od 2 lat dowodził 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży rozpatrzy Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Magdalena Kowalewska. Inicjatywa Zatrzymaj Aborcję zakłada wykreślenie tzw. przesłanki eugenicznej pozwalającej na aborcję dzieci, u których stwierdzono podejrzenie nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W styczniu tego roku Sejm skierował projekt Zatrzymaj Aborcję do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zalecono wówczas zasięgnięcie opinii w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pozytywnie zaopiniowała ona projekt 19 marca. Jednak przez kilka miesięcy posłowie Sejmu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nie rozpoczęli prac nad projektem. Podkreślano potrzebę zebrania opinii prawnych w tej sprawie. Konferencja Episkopatu Polski kilka razy wyraziła swoje poparcie dla projektu obywatelskiego Zatrzymaj Aborcję. Wczoraj polscy biskupi po raz kolejny zaapelowali do parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem. Pod projektem Zatrzymaj Aborcję podpisało się ponad 830 tysięcy Polaków. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Lewicowy kandydat Andrés Manuel López Obrador wygrał wybory prezydenckie w Meksyku, otrzymując 53,8% głosów. Wynika ze wstępnych oficjalnych szacunków podanych przez Narodowy Instytut Wyborczy. Obrador, lider ruchu Odnowy Narodowej, były burmistrz miasta Meksyk, wyprzedził konserwatystę Ricardo Anaya z Partii Akcji Narodowej, który otrzymał ponad 22% głosów. Na trzecim miejscu znalazł się José Antonio Meade z rządzącej Centrowej Partii Instytucjonalno-Rewolucyjnej z 16% poparciem. Tuż po ogłoszeniu Obrador wezwał do pojednania w kraju, obiecał, że nadchodzą głębokie zmiany, ale zastrzegł, że zagwarantowane zostaną prawa jednostki i prawa własności. Kilkudziesięciu autorów z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy przyjedzie do Wrocławia na miesiąc spotkań autorskich. Gościem specjalnym imprezy jest Turcja, mówi Sylwia Filipowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie tych spotkań z pisarzami tureckimi usłyszymy pisarzy, których nie mielibyśmy szans usłyszeć tak naprawdę, bo raczej nie będą w Polsce wydani. Są stosunkowo niszowi, a bardzo, bardzo interesujący. Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny. Listę autorów można znaleźć na stronie radiowroclaw.pl. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łaniewski. Nie było nudy we wczorajszych meczach 1/8 finału na piłkarskim mundialu, a może nie było jej w samej końcówce, bo obydwa kończyły się serią rzutów karnych. Na Łużnikach w Moskwie po 120 minutach było 1-1. Kiedy przyszło do jedenastek, celniej strzelali Rosjanie, a lepiej bronił ich bramkarz. Igor Akinfiejew wybronił dwa karne i został bohaterem narodowym. Trener Stanisław Czerczesow podczas konferencji prasowej był bardzo spokojny. Emocje to prosta rzecz. Były tam, na boisku, kiedy stałem przy linii bocznej. Teraz nie ma już emocji. Myślę tylko o kolejnym meczu. Po tym spotkaniu zakończenie reprezentacyjnej kariery ogłosił Andres Iniesta. 34-latek zagrał w 131 meczach. W 2010 roku strzelił gola, który dał Hiszpanii Mistrzostwo Świata. O Mistrzostwie Świata marzą Chorwaci. Już po 4 minutach meczu z Duńczykami było 1-1. Drużyna z Bałkanów z awansu mogła się cieszyć już w dogrywce, ale w 116 minucie Luka Modric nie wykorzystał rzutu karnego. Świetnie obronił Kasper Schmeichel. W tej prawdziwej serii rzutów karnych znowu fenomenalnie spisywali się bramkarze, ale to Chorwacja wygrała 3-2 i 7 lipca w Soczi zagra z Rosją w ćwierćfinale. Moskwa, Adam Malecki. Dziś na mundialu poznamy kolejnych ćwierćfinalistów. Brazylia gra z Meksykiem i Belgia z Japonią. Co poza mundialem? Łokos z Holandii, Max Verstappen wygrał Grand Prix Austrii Formuły 1. Drugi linię mety minął Kimi Raikkonen, trzeci Sebastian Vettel i zepchnął z fotela lidera klasyfikacji generalnej Lewisa Hamiltona. Ten nie ukończył wyścigu, podobnie jak Valtteri Bottas i Daniel Ricciardo. Pozostając przy sportach motorowych, w kraju w żużlowej ekstralidze prowadząca w tabeli Unia Leszno przegrała w Częstochowie z Włókniarzem. Sparta Wrocław pokonała Unię Tarnów, Toruń wygrał z Falubazem, Zielona Góra, a Stal Gorzów zwyciężyła GKM Grudziądz. Nasi koszykarze tymczasem zakwalifikowali się do drugiej decydującej fazy eliminacji Mistrzostw Świata. Pierwszą zakończyli wyjazdową wygraną z Kosowem 103-70. Nie zmieniamy dyscypliny, bo za oceanem mówi się i pisze bez umiaru o nowym klubie LeBrona Jamesa. Zamienia Cleveland Cavaliers na Los Angeles Lakers. Przez 4 lata zarobi bagatela 154 miliony dolarów. Więcej na ten temat w sporcie za godzinę, a teraz jeszcze o niespodziewanej decyzji Andy'ego Murraya. Prawie rok leczył kontuzję biodra, ostatnio wrócił jednak do gry o stawkę, ale w tenisowym Wimbledonie nie zagra. Wycofał się za 5-12, uznał, że nie jest gotowy na wielkoszlemową rywalizację. Turniej przy Churchill w Londynie rozpoczyna się dzisiaj. A gdyby ktoś stęsknił się za naszą reprezentacją, to właśnie sobie sprawdziłem, że zostało nam do końca roku, wiesz, ile meczów reprezentacji? No, 6. Parę zostało. Jeszcze 6 razy zagrają nasi. Ale ty się tak uśmiechnąłeś, jakbyś się stęsknił. Trochę się stęskniłem. 2 razy z Włochami, 2 razy z Portugalią, Irlandia i Czechy. Jeszcze może być wesolutko. Będzie. Front z deszczem powoli odchodzi na wschód, padać może jeszcze na Mazowszu, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, w pozostałych regionach bez deszczu, ale jeszcze sporo chmur. Najwięcej przejaśnień na Pomorzu Zachodnim, ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku. No i temperatura od 13 stopni to w Gołdapi, Mikołajkach do 23 w Pile i Szczecinie. A jeśli chodzi o sprawy piłkarskie, to w mieście Meksyk, bo dziś grają, 24 stopnie, w Brazylii 26, w Brukseli 29, a w Tokio 34. To Tokio wygrywa. Taki Japonia. Prognostyk mam. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy w Mediamarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt. Precz z nudą.

50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. I laptop Acer z procesorem Intel Core i7 oraz grafiką 2 GB w cenie 3699 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego, był wiceprzewodniczący tego Parlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. No i jak Pan przeżył wczorajszy wieczór, bo to był wieczór dwóch meczów na Mundialu, gdzie w obu przypadkach rozstrzygnęły rzuty karne, ale ten drugi mecz, Chorwacja-Dania, był chyba najbardziej nerwowym meczem w czasie całych tych rozgrywek. To prawda. Myślę, że wielu Polaków kibicowało Chorwatom, a z drugiej strony w bramce Danii stał bramkarz Schmeichel, którego ojciec kiedyś... Ojciec tam siedział na trybunach, cały czas trzymał, pokazywała go telewizja, kamera i tam wyraźnie wspierał syna, no ale w ostatnim momencie zabrakło chyba trochę, nie wiem, szczęścia, czegoś tak, zabrakło. Tak, mimo że przecież obronił trzy karne, tak, co jest rzeczą zupełnie niebywałą. A jednak to Dania przegrała, a mówię o tym Schmeichelu, ponieważ ojciec Schmeichela też genialny, myślę, że nawet lepszy od syna, bramkarz, który przez lata grał w Manchester United, on miał polskie korzenie i nawet aplikował do polskiej reprezentacji, tylko że ówczesny PZPN go nie chciał. No to były lata, później lata 80. A, natomiast, no cóż, w drugim meczu wygrali faworyci, w pierwszym jednak duża niespodzianka. To jest taki ciekawy turniej, gdzie odpadł aktualny mistrz świata, poprzedni mistrz świata, czyli właśnie Hiszpania, no obecny Niemcy, obecny wciąż jeszcze wicemistrz świata Argentyna, odpadł mistrz Europy Portugalia i tym bardziej szkoda, że naszych biało-czerwonych nie ma. Zobaczymy, kto zostanie tym nowym mistrzem świata i kto ostatecznie wygra. Zostawiając sport na boku, a przechodząc do innej dyscypliny, czyli politycznej, mam pewną trudność zrozumieć, co się tak naprawdę wydarzyło w piątek na szczycie Unii Europejskiej, ponieważ są sprzeczne informacje. Angela Merkel, któryś raz wczoraj, zdaje się, w wieczornym wywiadzie dla telewizji CDF, twierdzi, że doszło do porozumienia między Niemcami a 14 innymi państwami dotyczącymi odsyłania imigrantów, którzy znajdują się w Niemczech. Tymczasem polski rząd stanowczo, nie tylko polski, też Czesi temu zaprzecza, więc właściwie o co chodzi? Może pan będzie potrafił wyjaśnić. To jest stare polskie przysłowie, że tonący brzytwy się chwyta. Mam wrażenie, że pani kanclerz Merkel chwyta się w tej chwili wszystkiego, aby utrzymać się na stanowisku. Rzeczywiście jej siostrzana koalicyjna, bawarska CSU, a postawiła jej pewne ultimatum, aby do końca czerwca załatwić problem imigracyjny, choćby w taki sposób, żeby zapewnić. Ja może przerwę, przepraszam, bo przytoczę dosłownie te słowa kanclerz Merkel, bo bardzo żałuję, jeśli doszło do jakiegoś nieporozumienia, czyli rozumiem dotyczącego tego jej listu, który skierowała do CSU w sprawie imigrantów. W każdym razie rozmawialiśmy o tym, no to na pewno. Nie zawarliśmy żadnego porozumienia, lecz jedynie uzyskaliśmy polityczną zgodę. Nie no, ja myślę, że rzeczywiście walczy pani kanclerz Merkel, żeby dalej być kanclerzem. Jest nim po raz czwarty i pamięta, że kanclerz Kohl, którego była polityczną wychowanką w trakcie czwartej kadencji, został zmuszony do rezygnacji, skomunikowany właśnie przez nią. Więc tę lekcję odrobiła i myślę, że teraz no, będą różne, pojawiały się informacje, które zwiększą szansę pani Frau Kanzlerin na pozostanie na stanowisku. Natomiast no, żadnego porozumienia nie ma i tego typu metody, no ja jestem długo w polityce, różne rzeczy się zdarzają, ale mam wrażenie, że pani kanclerz Merkel no, troszeczkę w piętkę goni i za wszelką cenę chce postać na stanowisku. Ja psychologicznie to rozumiem, natomiast wolałbym, żeby nie wciągała w to polskiego rządu, rządu mojego kraju, mojej ojczyzny, czy rządów krajów ościennych, no, które odniosły akurat wielki sukces. To jest polski sukces na szczycie w Brukseli, że jednak Unia Europejska zaczęła w tej sprawie mówić polskim głosem. Relokacja imigrantów dobrowolna, więc jak jakiś kraj, na przykład Francja, będzie chciała przyjąć imigrantów, to przyjmie, a jak Polska czy Węgry nie będą chciały, czy Czechy, czy Słowacja, to ich nie przyjmiemy. Teraz chodzi, rozumiem, o to w tym sporze, że kanclerz Merkel utrzymuje, że w Niemczech są migranci, którzy wcześniej byli zarejestrowani w innych krajach i tych, którzy byli wcześniej zarejestrowani, czy którzy się zarejestrowali, należy odsyłać do tych krajów. Rozumiem, że to jest jej teza. No tak, znaczy to nawet nie jest teza, to jest Dublin 3 i to jest no, mowa z Dublina, tylko że ja się w tej chwili uśmiecham i to mocno, ponieważ to jest przykład na takiej skrajnej hipokryzji i skrajnych podwójnych standardów, bo jeżeli chodzi o... No bo kanclerz zaprasza do siebie, ale obarcza tym kogoś innych. No tak. Znaczy inne państwo obarcza. Jednocześnie nam się wciska emigrantów, no głównie muzułmanów, spoza Europy, którzy przyjechali najpierw na przykład do Włoch czy Grecji, a i według właśnie porozumienia z Dublina ci imigranci spoza Europy powinni zostać w tym kraju, w którym do którego trafili. Tymczasem pani kanclerz Merkel i szereg innych polityków chce, żeby trafili na przykład do Polski. Ale jak przychodzi do kwestii imigrantów, którzy na przykład przez Polskę trafili do Niemcy, no to już w tym momencie Dublin już obowiązuje. Porozumienie z Dublina dla pani kanclerz Merkel obowiązuje. No jednak to jest przykład skrajnej hipokryzji, bardzo przepraszam, jednak muszę nazwać to po imieniu, bo to jest bardzo takie dowolne interpretowanie i wygodne interpretowanie dla Niemiec, dla Berlina, właśnie kwestii imigrantów. No tak żonglowanie trochę tym porozumieniem dublińskim, które dosyć jednoznacznie określa, że jak trafiłeś imigrancie do swojego pierwszego kraju w Europie, to tam masz zostać. Natomiast no, nic dziwnego, że imigranci uciekają do Niemiec. Nie dlatego tylko, że tam jest wysoki, tak powiem, no, dużo wyższy niż w innych krajach, na przykład Europy Środkowo-Wschodniej, stopień zamożności, ale także dlatego, że to herzlich willkommen cały czas się pamięta. Ale ta hipokryzja jest w ogóle chyba w tym sensie też taka skrajna i oczywista, że zgodnie z zasadami imigranci czy azylanci z powodów politycznych powinni trafiać do pierwszego państwa, gdzie nie ma wojny, ponieważ Niemcy nie graniczą z żadnym państwem, na terenie którego toczy się wojna, więc wszyscy, którzy się nam znaleźli, praktycznie no, złamali ten pierwszy podstawowy zakaz. No, to jasne. No, oczywiście nie mówiąc o wojnie politycznej, która toczy się teraz ostrzej na szczytach, na szczytach w Berlinie. Oczywiście rezygnacja pomijamy. Szefa MSW wczoraj, pana Zachowera, to było jakby pokazuje napięcia w obozie władzy w Niemczech między partiami, które do tej pory były zawsze razem, czyli CDU i CSU. No dobrze, ale ten poważny argument, powiedzmy, brzmi tak. Różne państwa Unii Europejskiej graniczą w różnym stopniu z państwami, skąd przybywają imigranci. No na przykład Włochy są znacznie bardziej narażeni, prawda, na przypływ, czy Grecja na przypływ imigrantów niż Polska, co wynika z powodów geograficznych. I w związku z tym w ramach tej solidarności powinniśmy się dzielić tymi ciężarami po równi, tak? Przynajmniej brzmi ten podstawowy argument, którym posługiwała się dotąd kanclerz Merkel w rozmowach. I nie tylko ona, tylko zwolennicy innej polityki. Po pierwsze, Dublin obowiązuje, już powiedziałem. Po drugie, my też przyjmujemy imigrantów, a to są ludzie z dawnego Związku Sowieckiego. I no bardzo przepraszam, ale ludzie, którzy do nas przyjeżdżają z Ukrainy i piszą o tym nawet brytyjskie gazety, to nie jest opinia nasza, polska, to nie jest opinia Prawa i Sprawiedliwości czy polskiego rządu. To jest opinia na przykład Financial Times, który podkreśla, że Polska przyjęła po Niemczech największą ilość migrantów z kraju ogarniętego jednak wojną, bo na terenie Ukrainy toczą się działania wojenne. Nie dalej jak wczoraj czy przedwczoraj zginęło kolejne 4 żołnierzy ukraińskich. Ci ludzie uciekają z własnego kraju, a Polska ich przyjmuje. Nie są to może klasyczni azylanci. Tym niemniej jest faktem, że Polska otwiera granice dla tych ludzi i jak wiadomo w ciągu roku do Polski przyjeżdża milion, nawet do 1,5 miliona Ukraińców. Więc oczywiście część z nich wraca, żeby było jasne. Natomiast to jakby pokazuje, że Polska nie jest jakąś wyspą samotną na europejskim oceanie i jesteśmy tutaj otwarci. Zresztą, co by nie powiedzieć, jest porozumienie z piątku, ono jest jednoznaczne, jak poszczególne kraje Unii, choćby Niemcy, czy Francja, czy jakikolwiek inny, Szwecja, będą chciały przyjmować imigrantów spoza Europy, głównie wyznawców islamu, to będą przyjmować. Polska ich przyjmować nie będzie. Polityka imigracyjna to jest tylko jeden z punktów, nazwijmy to, takich spornych w obrębie Unii. Drugim, chyba nie mniej ważnym, choć mam wrażenie, że w Polsce jakoś to przyszło bez specjalnego echa. Było parę wypowiedzi, ale to nie wywołało jakiegoś wielkiego poruszenia. To był ten projekt francusko-niemiecki, ogłoszony przez prezydenta Francji, kanclerz Merkel nie w zeszłym tygodniu, jeszcze w poprzednim tygodniu, o powstaniu osobnego budżetu dla państw strefy euro. No, z polskiego punktu widzenia, jeśli miałoby to pociągać ze sobą zmianę wydatków tych państw na wspólny unijny budżet, no to jest bardzo groźne i niebezpieczne. Tak, bardzo dobrze pan o tym wspomniał. O tym się mało w Polsce mówi. Nie tak dawno, 2 tygodnie temu, spotkanie w Mezebergu w Niemczech przywódców Francji i Niemiec, pani kanclerz Merkel i pana prezydenta Macron i deklaracja o realizacji Unii Bankowej. No, generalnie taki manifest strzelisty Europy Federalistycznej, ale jeśli chodzi o konkrety, one mają być jeszcze opracowane, ale już pewne rzeczy są znane. Właśnie osobny budżet dla Eurolandu, przy czym no, ewidentnie widać, że tutaj chodzi o stworzenie już takie nawet formalne Europy paru prędkości i chodzi o to, aby też, to wynika z tego dokumentu, ja czytałem to bardzo uważnie, dzisiaj w Gazecie Polskiej Codziennie jest mój artykuł na ten temat, a wyraźnie wynika z tego porozumienia, z tego aktu strzelistego, że tak to określę, że są możliwości na przykład wspierania ekonomicznego poszczególnych krajów, ale przy bardzo ścisłym monitorowaniu nie tylko sytuacji, kiedy się udziela tego wsparcia, ale również później. Czyli jest to taki no, trochę kaganiec ekonomiczny de facto i finansowy. To jest projekt tak naprawdę całkowitej zmiany dotychczasowej formuły Unii Europejskiej. Nie z Unii osobnych państw czy suwerennych państw, tylko w Unii, która ma swoje wyraźne centrum przywódcze i ono potem kontroluje swoje, prawda, prowincje, tak można by było powiedzieć. Jeśli by to oczywiście przeszło. Jeszcze do tego w tym kontekście wzmocnienie roli Europejskiego Banku Centralnego w siedzibie skądinąd we Frankfurcie nad Menem, który ma w sposób daleko idący opiniować i współdecydować o tych środkach, które są udzielane krajom, które są ogarnięte kryzysem. Zwykle te kraje ogarniętym kryzysem to są do tej pory właśnie kraje strefy euro, zwłaszcza Europy Południowej, bo Euroland, eurozona, strefa euro okazała się świetnym pomysłem dla Niemiec czy dla Holandii, krajów najbogatszych, natomiast dużo gorszym pomysłem dla krajów tych mniej zamożnych w tejże strefie euro. No akurat Niemcy, którzy mieli bardzo wysoki kurs marki, kiedy jeszcze mieli własną walutę narodową, no mieli pewne granice, szlabany eksportowe właśnie z tego tytułu, już jak jest jedna wspólna waluta europejska, no to ten eksport niemiecki hula po całej Europie. I to rzeczywiście Niemcy są beneficjentem i to głównym strefy euro. Trudno powiedzieć o Włoszech, o Hiszpanii, Portugalii, czy także Grecji, Cyprze. No, nic dziwnego, że reakcja społeczeństwa jest taka, że w tej chwili we Włoszech powstał rząd składający się z dwóch partii, które obie chcą wyprowadzenia Italii nie z Unii Europejskiej, tylko z strefy euro. Tu musimy zakończyć. Do rozmów na temat tego, co będzie się działo z Unią, na pewno wrócimy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Ryszard Czarnecki, europoseł, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia. Zapraszamy Do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Toshiba zapłacisz tylko 1499 zł. Oferta obowiązuje od 28 czerwca do 4 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Mediamarkt, precz z nudą! Ile? 30! Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? No, tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Teraz za 49 zł. Pamiętał również o promocyjnej wymianie oryginalnego oleju Toyoty. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Jolanta Pawlak. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz dementuje informację podaną przez kanclerz Angelę Merkel, by Polska miała zawrzeć porozumienie z Niemcami w sprawie przyjęcia migrantów ubiegających się tam o azyl. Gość Sygnału Dnia w Jedynce dodał, że w ostatnim czasie nie podpisano żadnych porozumień ze stroną niemiecką. Nie potwierdzamy, żeby zostało zawarte w ostatnim czasie jakiekolwiek porozumienie z Niemcami. Zresztą kanclerz Angela Merkel sama dokonała sprostowania. Mówiła, że chodzi tu o rozmowy polityczne na temat usprawnienia istniejących mechanizmów w tym zakresie. Informacje o porozumieniu w sprawie migrantów zdementowały też Czechy i Węgry. A sprawa ta mocno podzieliła rządzącą w Niemczech koalicję, by rozwiązać rządowy kryzys. Lider bawarskiej CSU Horst Seehofer zawiesił swoją rezygnację z funkcji szefa MSW oraz lidera CSU tworzącej koalicję rządzącą. Polityk poinformował w nocy w Monachium, że opóźnia swe odejście o 3 dni, by ułatwić rozwiązanie kryzysu rządowego. Jutro prezydent Andrzej Duda wyda postanowienie, w którym wskaże datę przejścia w stan spoczynku pierwszej prezes Sądu Najwyższego sędzi Małgorzaty Gersdorf. O tym informuje w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną podsekretarz w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patryc już wyżga. Program Dobry Start rozpoczęty. Można już składać internetowe wnioski o wypłatę 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne otrzymają wsparcie do 24 roku życia. To świadczenie ma trafiać do rodzin jeden raz w roku. Wsparcie będzie udzielane niezależnie od dochodu i aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek. Najlepiej przez internet. Zachęca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Tu korzystamy z ministerialnej empatii, ale też korzystamy z elektronicznej bankowości. Ja bardzo zachęcam rodziców do tego, żeby skorzystali z tej łatwiejszej drogi. To jest ich oszczędność czasu. Adres serwisu Empatia można znaleźć na internetowych stronach Ministerstwa Rodziny. Wczoraj, czyli pierwszego dnia naboru, wpłynęło 90 tysięcy wniosków 300+, poinformował dzisiaj na Twitterze wiceminister rodziny Bartosz Marczuk. Drogą tradycyjną papierowe wnioski można składać od 1 sierpnia. Wracamy jeszcze na chwilę do informacji sprzed godziny. Kontrakty na ropę naftową w Ameryce i Londynie spadają około 1%. Widzimy zatem efekt publicznych nacisków Stanów Zjednoczonych na Arabię Saudyjską. Chodzi o zwiększenie wydobycia surowca. Większe wydobycie to niższe ceny na rynkach międzynarodowych, czyli szansa na obniżenie cen na stacjach. Baryłka ropy z Teksasu kosztuje prawie 73,5 dolara. Europejska ropa Brent kosztuje ponad 78 dolarów za baryłkę. Do kolejnej informacji, panie redaktorze, mam tutaj pewną pomoc naukową. Bardzo proszę, kojarzy pan tego kiedyś piłkarza, dzisiaj trenera, zdaje się. Tak, to jest trener Anglików. Tak jest. Proszę sobie wyobrazić, że brytyjska sieć odzieżowa Marks & Spencer poinformowała, że sprzedaż kamizelek wzrosła o 35%. Handlowcy uważają, że spowodował to trener reprezentacji Anglii, Gareth Southgate. Rzecznik prasowy Marks & Spencer powiedział, że kamizelki mogły zyskać na popularności, kiedy trener reprezentacji Anglii pokazał się w nich podczas meczów mundialu i wyglądał bardzo dobrze, jak czytamy na stronach Pulsu Biznesu. Nieźle wyglądał. Na tym zdjęciu wygląda doskonale. Bardzo dobrze. Ale powiedział tak, nie jestem Davidem Beckhamem, skomentował te doniesienia Southgate, jestem lekko zdziwiony, bo jako środkowy obrońca, który otrzymał dużo uderzeń w głowę, nie jestem zwykle uważany za ikonę mody. Tak zażartował. A więcej o pieniądzach w sporcie także w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Myślę, że spory wpływ mogą mieć także snukerzyści angielscy, bo oni również występują w podobnych strojach. Bez krawata. A jeśli chodzi o pogodę, to będzie ładny dzień na zachodzie. Słonecznie i całkiem ciepło, do 23 stopni w Szczecinie. Im dalej na wschód, tym więcej chmur, opadów i chłodniej. Najzimniej w okolicach Suwałki i Białegostoku 12-13 stopni, a tak po środku, w centrum, na Śląsku i nad morzem to po 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pięćdziesiąt rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. I lodówka Beko No Frost o szerokości 55 cm w kolorze inox i klasie energetycznej A+, za 1599 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Dawno niesłyszany Charlie Winston. To nasza piosenka dnia. Roll the window down, let the wind blow in, turn the volume up, let the rhythm kick in. Week is out, the day is done. I've worked so damn hard like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. Gotta pick me up, gonna meet you at the bar where we do that talk. Oh, the phones are lighting up, oh, the faces lighting up. Now the fires are light, but I don't know whether we're gonna remember. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. Come on, come on. On the weekend we just dance. All we need is rhythm. catch me if I lose it. I don't want to fall again. On the weekend, we just... On the weekend, we can dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. To taki tytuł tego nagrania, Charlie Winston w naszej piosence dnia. Za 21 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Od dziś troszkę wcześniej, mniej więcej o tej porze, za 29 będziemy się spotykali z redaktorem. No, za 3 minuty wcześniej, to ważne. Trzeba to odnotować. Niektórych to może być istotne. No jest, na pewno. Jeden wakacyjny nastrój trochę popsuje dziś, bo High as Hope, nowa czwarta płyta Florence and the Machine, to nasza płyta tygodnia. And it's hard to write about being happy, 'cause the older I get, I find that happiness is an extremely uneventful subject. And there would be no grand choirs to sing, no chorus could come in about two people sitting doing nothing. But I must confess. Dużo na tym krążku bólu i samotności, jak mówi liderka grupy Florence Welch, czyli kwestii, z którymi się przed nagraniem zmagała, ale wszystko to przezwyciężać ma tytułowa nadzieja, High as Hope. Do pracy nad High as Hope Florence zaprosiła kilku gości, wśród nich m.in. Sampha i Jamie XX. Tej płyty słuchamy w tym tygodniu na antenie Trójki. No chorus will come in, no ballad will be written, it will be entirely forgotten. And if tomorrow it's all over, at least we had it for a moment. Oh darling, things seem so unstable, but for a moment we were able to be still. Dużo bólu, dużo nadziei. No i taki też słowotok trochę się pojawił, ale też dużo pięknej muzyki dziś w muzycznym rozkładzie jazdy. Pianiści z nurtu tak zwanej neoklasyki mierzyć się muszą ze swoją popularnością w coraz to bardziej osobliwych miejscach. W ubiegłym tygodniu zapowiadaliśmy koncert Islandczyka Olafura Arnaldsa na Torwarze. Dziś przychodzi nam poinformować o koncercie niemieckiego pianisty Nilsa Frama i ten wystąpi 27 listopada w stołecznej Stodole. Będzie to jego pierwsza trasa koncertowa od 2015 roku. Ostatnie lata młody kompozytor spędził pracując w swoim berlińskim studiu nad płytą All Melody, która ukazała się wreszcie w styczniu tego roku. Muzyka jak na naszą warszawską aurę idealna chyba na dziś. Ale to idzie na wschód, słychać. Zdecydowanie. Tak w prognozie jest, że ma plumkanie iść na wschód. Mm-hmm. A jeśli do plumkania dołożymy beat, to wyjdzie nam Orbital. No i tak niech zostanie, brytyjska legenda. Panie komisarzu. Naprawdę. Przyjeżdża do Polski na zaproszenie łódzkiego festiwalu Sound Edit. Bracia Phil i Paul Hartnell wystąpią 25 października w klubie Wytwórnia. To ich trzeba by wskazać, gdybyśmy szukali wykonawcy, który wyniósł klubową elektronikę na zarezerwowane wcześniej dla rockowych gigantów areny. Możemy też przypomnieć, że ostatnia płyta Orbital nazywa się bardzo polsko brzmiąco Łąki. One? Nie. Znaczy, tak, jeden album jest. Płyta Łąki ukazała się 6 lat temu. Nowa, Master Exist, 9 w ich niemal 30-letniej przygodzie z muzyką, ma się ukazać 14 września. Zwiastuje ją utwór Tiny Foldable Cities. Wiemy już, że oprócz Orbital na festiwalu Sound Edit pojawią się m.in. Morcheeba, The Opposition, no i gigant muzyki elektronicznej, którego już przedstawialiśmy w muzycznym rozkładzie jazdy, czyli Giorgio Moroder. No dobrze. Dobrze? Bardzo dobrze. Krystian Henke, bardzo dziękujemy panu i teraz to jest ten moment w poniedziałek, kiedy będziemy prezentowali państwu. Prezentujemy zwykle pierwsze miejsce ostatniego piątkowego notowania listy przebojów. Bez zmian. Męskie granie. O! Redaktor Niedźwiecki stanął w drzwiach. Jak na zawołanie. Dzień dobry panu. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną. Straszy nowy duch, już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam. Nie tak miłe, tak to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę wieć do gwiazd, nie chcę wieć do gwiazd. Takie to miłe. Początek, męskie granie, orkiestra, 2018, pierwsze miejsce ostatniego, 1900 wydania listy przebojów programu trzeciego. Kto słuchał w piątek, ten wie, Marek Niedźwiecki zapraszał bardzo sympatycznie, było bardzo sympatycznie. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, w tej chwili za 13 minut będzie 9. Trochę zmian dziś, od dziś na naszej antenie, bo wchodzi letnia ramówka. Między innymi w południe spotkają się państwo z nową audycją. Audycja pod tytułem Południk. Proszę posłuchać, proszę zobaczyć, o czym będzie. Krystian zaprasza państwa w południe dokładnie, a mniej więcej o tej porze w audycji porannej pojawia się nowa pozycja. Trójkowicze będą opowiadali państwu o swoich ulubionych miejscach wakacyjnych, a cierpliwie wysłucha ich Ewa Lipowicz. Łagodne wejrzenie piwnych oczu, wielbiciel egipskiej bawełny, świetnie tańczy, ale dopiero pod wpływem perswazji. Ja. Ja tam jadę. Tomasz żąda. Na razie nigdzie nie jadę, ponieważ są wakacje. Ja też miałam słabą truję z logiki na studiach. A ja uwielbiam wakacje w Warszawie. Siedzimy w klimatyzacji tu w radio, także nie ma problemu. Nie, no nie, wyznaczmy jakiś kierunek. Kuba. Kuba prawdopodobnie, bo nie byłem tam już 2 lata, w sumie byłem tylko 10 razy. Troszkę się stęskniliśmy za naszymi przyjaciółmi. Poza tym ja tam przeżywam dosyć dziwne chwile, bo ja nie mieszkam w hotelach luksusowych na Kubie. Zacząłem od hotelu National, w którym mieszkałem 2-krotnie przez 2 pierwsze pobyty. To ten hotel, który jak oglądasz filmy różne po Kubie, to jest absolutnie podstawowy hotel, który trzeba zobaczyć i trzeba tam zamieszkać. Bardzo jest tam przyjemnie. A jak się już człowiek zmęczy hotelowym luksusem, to idzie na plażę. W Hawanie nie masz plaży. Hawana ma skaliste wybrzeże, w związku z tym tam często są oszukiwani turyści, że o, takie piękne okolice, Miramar i tak dalej. Tam są jakieś podesty do opalania, okej, są plaże kamieniste jak najbardziej, ale przecież Kuba to generalnie to, o czym myślimy, to jest piasek. Wystarczy jechać 25 kilometrów od Hawany na Santa Maria del Mar. Tam są hotele takie kategorii 3, 2 gwiazdki. Na ścianach jaszczurki? Jaszczurki są wszędzie tam, są nawet kawaluchy. Ale plaże są piękne, możesz iść kilometrami, masz piasek, dzikie plaże i tam jest naprawdę cudownie. Wtedy, kiedy ja tam jestem, to zwykle jest to jakiś październik, listopad. No i poza tym ja najczęściej jadę na tę Kubę przez Toronto. Wiadomo, no to najkrótsza znana trasa. A tak na serio to czemu? Druga moja słabość to są duże miasta. Ja uwielbiam wakacje w dużych miastach. Na przykład potrafię pojechać na, nie wiem, na tydzień czy 2 tygodnie do Londynu i tam się czuję świetnie, wracam wypoczęty jak po plażowaniu. To właśnie wtedy mogę sobie połączyć. Duże miasto, czyli Toronto plus Havana, też duże miasto, a właściwie przedmieścia Havany. Autobus jeździ kilka razy dziennie, w związku z tym możesz sobie wsiąść i w każdej chwili jesteś w Havanie, jak masz taką potrzebę. Ale jak nie masz, to też możesz używać żywota, prawda? Kiedyś byłem w sklepie w takim poza miastem, nie w centrum, bo w centrum są takie sklepy, gdzie kupisz właściwie wszystko. Natomiast wszedłem do sklepu i się okazuje, że jest ser żółty. Tadam! Pani mówi, tak, może pan ten cały kawałek duży, taki tam 3 kg mniej więcej. Ja nie mogę tego pokroić, bo jak ja panu ukroję, to nikt poza panem tego nie kupi, im to się zepsuje, więc albo całość, albo nie. Nie kupiłem. Stwierdziłem, że chyba 3 kg sera na 2 tygodnie to jest troszkę dla mnie, proszę pani, za dużo. Jak żyć bez sera? Dlaczego ty tam wracasz? To jest kraj nieprzewidywalny. Tam za każdym razem jest inaczej. To nie jest tak, że jesteś po raz 5., 6., 7., 8. i za każdym razem jest tak samo. Tam zawsze jest inaczej. Wszystko jest inne. Tomasz żąda. Zapraszał państwa na Kubę. 3 kg sera na 2 tygodnie wakacji. W sam raz ja bym brał. Ewa Lipowicz będzie przepytywała trójkowiczów o to, dokąd na wakacje. Ja tam jadę. Zapraszamy mniej więcej o tej porze. Puerto voy para Mayarí.